خار غریب الوطن اے تیر لغم خار غریب الوطن اے تیر لغم الوداع الوداع الوداع گونج رہی تھی سدا ہار بری پل بتا اے تیر میں الوداع الوداع الوداع پار نے شانوں میں کٹ کر رتن کس طرح ہم چیر دے بھائی کو اپنے کپن چین بھی تر دیتا ہو گئی بے پس بہن ہار بری پل بتا اے تیر الوداع الوداع الوداع سکینہ کے جب شمر لکھیے گوبر خون پہاڑی قطر ہو گیا سب دل قطر چلتی تھی آؤں چچا وقت مدد ہے بدر ہر بری پل بتا اے تیر لیول الوداع الوداع الوداع گلیوں بیڑیاں پاپ کے رام پار ہے کتنا اسیر مہن آپ کے بیمار ہے لشکر جو روشتم جان کو تیار ہے ہر بری پل بتا اے اسیر مہن الوداع الوداع الوداع بچے کبھی راہ میں گرتے رہے دبتے سے دھارے جلا ناپوں کے پاؤں سجے ماؤں نے یہ بات بھی اپنے جگر پر سجے ہار بری پل بتا اے تیر لیول الوداع الوداع الوداع اتر گئی زندان میں جب کے سکینہ قضا رنج و علم ہو گیا آل نبی کا سوا لاکھ بھی مٹی ہوئی کرتی تھی پانی بکا ہار بری پل بتا اے تیر لیول الوداع الوداع الوداع رہائی کا لال کس کا قدر ارمان تھا اٹھ سکینا چلو حکم رہائی ملا کیا کہے زندان سے پہلے تمہیں کر پلا ہو گئی بلبلان اے تیر نہر شکیل پر جب سے نظر جا پڑی دل سے علی پشت سے ناپ کے رنگ میں گری کرتی ہوئی بہن یہ حسنی کے پر چلی ہار علی پل بتا اے تیرے میں بل آپ ایمانت کو میں لال سکی پور مہن بھائی بہت چرم کا ہے یہ تمہاری والی سکینا کو بھی دے نہ سکی میں کپن ہائے بری پل بتائے امام بن سے علی کا سلام بھائی بھتیجے پر جانے چاہے تک ناکام ناصر الدین نے پوچھا حامد علی مقام ہائے بری پل بتا اے ادھیرے میں ہر مظلوم حسینا ان شب شب ماتم حسینا ان شب شب ماتم حسینا زینب نے کہا حسینا جس کا بہتر کہیں آج وہ پہلا ہر کام پہ تھی بھائی کی غم خوار کو پہنا ان سب سے مات میرا ان سب سے مات میرا